program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 10 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczęły się państwowe uroczystości z okazji 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Francja wydaliła kontrowersyjnego islamskiego kaznodzieje i teologa. Elektrownia w Kozienicach do końca roku będzie gotowa. Największa energetyczna inwestycja w Polsce dobiega końca. Rozpoczęły się państwowe uroczystości z okazji 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Wieczorem przed Pałacem Prezydenckim złożono dwa wieńce przed tablicą upamiętniającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pierwszy z wieńców był ufundowany przez Klubę Gazety Polskiej, a drugi złożono w imieniu grupy Węgrów, którzy przyjechali do Polski. Krótkie uroczystości poprowadził szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Józef Kasprzyk. Dziękował on tym, którzy modlą się przed Pałacem Prezydenckim. Dziękujemy państwu za to, że modlicie się za Polskę i za tych, którzy zginęli w swoim i w naszym imieniu przez 7 lat. Jan Józef Kasprzyk zaprosił wszystkich na uroczystości 10 kwietnia. Proboszcz warszawskiej archikatedry ksiądz Bogdan Bartolt poprowadził wśród kilkudziesięciu zgromadzonych osób modlitwę dziesiątką różańca. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Francja wydaliła kontrowersyjnego islamskiego kaznodzieje i teologa Haniego Ramadana. Został przez policję odwieziony na granicę francusko-szwajcarską. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Francji oświadczyło, że Hani Ramadan głosił treści zagrażające porządkowi publicznemu. Szef resortu Matthias Fekl zapewnił, że siły porządkowe są w pełni zmobilizowane i będą kontynuowały walkę z ekstremizmem i z radykalizacją poglądów pod wpływem ideologii dżihadu. Hani Ramadan brał udział w konferencji zorganizowanej w Kolmar w Alzacji. Tam został zatrzymany przez policję, przesłuchany, a następnie deportowany. Urodzony w Genewie filozof i kaznodzieja islamski Hani Ramadan, który jest obywatelem Szwajcarii pochodzenia egipskiego, jest także bratem innego głosiciela skrajnych poglądów związanych z islamem, Tarika, a obydwaj są wnukami założyciela Bractwa Muzułmańskiego, odrzucającego obecność zachodniej cywilizacji w państwach muzułmańskich, żądającego powrotu do zasad Koranu oraz propagującego dżihad, wojnę z niewiernymi. W 2002 roku Hani Ramadan wywołał szok, wzywając do stosowania szariatu oraz kamieniowania kobiet dopuszczających się cudzołóstwa. Władze francuskie kilkakrotnie zakazywały mu publicznie wystąpień. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Elektrownia w Kozienicach do końca roku będzie gotowa. Największa energetyczna inwestycja w Polsce dobiega końca. Chodzi o budowę wielkiego bloku 11 w elektrowni w Świerżach Górnych koło Kozienic. W grudniu ma zostać oddany do użytku, mówi prezes zarządu spółki Enea Wytwarzanie Krzysztof Figot. Zaawansowanie prac na placu budowy przekroczyło 95%. Wiele instalacji jest już ukończonych. W większości instalacji rozpoczynamy już gorące rozruchy, czyli podajemy napięcia, sprawdzamy układy technologiczne. Czerwiec, lipiec będziemy mieli do czynienia z pierwszą synchronizacją turbiny. Moc bloku 11 przekracza 1000 MW. To połowa mocy, którą osiąga 8 pozostałych bloków wybudowanych kilkadziesiąt lat temu. Dzięki temu energia z Kozienic trafi do szerokiego grona odbiorców. To jest podstawowe zasilanie województwa mazowieckiego i aglomeracji warszawskiej w energię elektryczną, ale i nie tylko, bo poprzez linię najwyższych napięć nasza energia dopływa również do województwa podlaskiego. No, zasilamy w prąd północno-wschodnią część Polski. Koszt nowego bloku energetycznego wynosi ponad 5 miliardów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś chmury, deszcz, a nawet burze możliwe na zachodzie Polski. Będzie też zdecydowanie cieplej, 18 stopni w Lublinie, Białymstoku, Rzeszowie i Trójmieście, 19 w Warszawie, Katowicach i Krakowie, 20 w Toruniu i Bydgoszczy i 21 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień dobranoc, po drodze jeszcze dobry wieczór. Wita tradycyjnie wasz ulubiony ciąg dalszy, czyli Marcin Wolski. Temat dzisiejszego spotkania: dawno temu w PRL-u. Gość jest znamienity, ale chwilowo, też zgodnie z tradycją, go nie zdradzę, tylko zacznę takim PRL-owskim klimatem w wykonaniu Jacka Kaczmarskiego. Pojechałem na wakacje do Warszawy, przecież rzecznik rządu sam zaprosił mnie. Pojedź, sprawdź, za tobą ruszy, kto ciekawy, powiedzieli mi koledzy z RWE. Wsiadłem w pociąg bez namysłu, bez gitary, bo gitara to jest broń, to każdy wie. Na granicach w niecelnicy nie sprawdzali, już wiedzieli o mnie nawet w NRD. A w Warszawie już czekali na peronie przyjaciele, wielbiciele, członek władz. Dawna miłość bukiet mi wcisnęła w dłonie, szepcąc: dobrze cię zobaczyć jeszcze raz. opłacili pokój mi w hotelu Forum, bym realia kraju skonfrontować mógł. Pokój z kolorowym był telewizorem oraz z barkiem, w którym trunków było w brud. Ręce myłem w wódce, za to twarz w szampanie, bowiem wody w kranie raczej było brak. Woda była za to w mleku na śniadanie, co mu nadawało niezrównany smak. Obiad zjadłem w towarzystwie opozycji, każdy mówił mi swobodnie to i sio. W niespełnionych wir wplątałem się ambicji, które pociągały cały kraj na dno. Odwiedzając więc kościoły i cmentarze, nie wzruszyłem się widokiem płowych flag. I na Pradze w ulubionym kiedyś barze setka czystej smakowała już nie tak. Zobaczyłem też, jak metro się buduje, bohatersko drążąc miasto wszerz i wzdłuż. Nie ma co, Warszawa wreszcie wstaje z ruin i stolicy europejskość jest tuż, tuż. Cały czas towarzyszyło mi trzech panów, co sprawdzali w każdym miejscu każdy kąt. Przecież gdybym pod samochód wpadł nad ranem, za prowokację wina spadłaby na rząd. Dawna miłość umilała wolne chwile, mówiąc, gdybyś został, to cofniemy czas. Lecz niestety nie wiem czemu, ni przez chwilę nie myślałem, żeby zacząć jeszcze raz. W telewizji, w radiu szły piosenki moje i w pośpiechu wytłoczono kilka płyt. Wydawnictwa otwierały swe podwoje, o przeszłości ze mną nie rozmawiał nikt. Wreszcie, żeby już do końca wbić mnie w dumę, w jakimś klubie, gdzie wstąpiłem jako gość, z tłumu ktoś do ręki wsunął mi instrument i krzyknęli wszyscy, bym zaśpiewał coś. W nagłej ciszy, myśląc, jakaby piosenka pasowała, żeby ten zakończyć pic, zrozumiałem, że już żadnej nie pamiętam i że nie mam im do powiedzenia nic. Strach ogarnął mnie i wstyd gorącą parą wobec tych, co już nie wiedzą, co to tlen. I zbudziłem się w ogrodzie nad Izarą, w głębokiej uldze, że to był jedynie sen. I zbudziłem się w ogrodzie nad Izarą, w głębokiej uldze, że to był jedynie sen. Śpiewał Jacek Kaczmarski, a teraz parę słów na temat tego, o co walczył Jacek, a mianowicie o wolności sztuki, słów kilka. Rzecznikom nieograniczonej wolności sztuki warto przytoczyć hasło z ich własnego kanonu zasad. Nasza wolność kończy się tam, gdzie zderza się z wolnością innego człowieka. Hasło przytoczone dziś w kontekście awantur teatralnych w najlepszym razie wywoła wzruszenie ramionami. W końcu wolterowska deklaracja "nie zgadzam się z twoimi poglądami, ale gotów jestem umrzeć za twoje prawo do ich głoszenia" została bardzo szybko przetestowana przez ideowe dzieci filozofa za pomocą gilotyny, a później przez łagry, egzekucje i zsyłki. Skądinąd wolność artystyczna jest zjawiskiem dość nowym. Przez całe wieki artyści wszystkich gatunków zależeli od swych zleceniodawców, mecenasów, odbiorców. Bywało, że buntowali się przeciwko naciskom profanów, stawiali na swoim, ale margines ich możliwości nie był zbyt wielki. Łatwiej było twórcom oczywiście w dziedzinie słowa, których dzieła nie wymagały wielkich nakładów sponsorskich. Skądinąd buntowali się nader często, nie z potrzeby przekory czy prowokacji, ale w imię prawdy. Walczyli z kłamstwem, dyktaturą i niesprawiedliwością. Ważne, że ich protest, mądrzejszy lub głupszy, zawsze czemuś służył. Od czasu, kiedy sztuka oderwała się od swojej roli służebnej, przestało to być konieczne. Sztuka dla sztuki, odchodząc od wyrażania tęsknot i nadziei ludzi, rezygnując z celów edukacyjnych czy demaskatorskich, coraz częściej zaczęła służyć efekciarstwu. Celem stał się szok, zaciekawienie, obraza. W ostatecznym efekcie kasa. A to może zapewnić przeważnie mecenat polityczny. Nie zetknąłem się od II wojny światowej na przykład z wyśmiewaniem się z religii, kultury czy obyczajów Żydów. Jak się kończą kpinki z muzułmanów, dowodzi los karykaturzystów z tygodnika Charlie Hebdo. Poprawność polityczna wykluczyła ze sfery żartów dozwolonych, oczywiście żartów dozwolonych, mniejszości seksualne, ale już chrześcijanie. Madonna malowana odchodami słonia, poniewieranie papieża, seksualne żarty z Chrystusa, to mieści się jak najbardziej w kulturze głównego nurtu. Do czasu. Zawsze zastanawiam się, jak długo mniejszość może pokazywać język większości, nie ryzykując, że pewnego dnia ta większość się odwinie. A może jest to właśnie ich ogromne marzenie, odrobina represji. Tyle, że po przekroczeniu granic nigdy nie wiadomo, czy proces da się zatrzymać. Parafrazując klasyka, odwaga być może staniała, ale rozum raczej nie zdrożał. Zapomniane refreny romansów, zapomniane agitek rym, śmiesznie dźwięczy, słuchany z dystansu, śmiesznie jako klasyka brzmi. Zapomnienie zabawą pokoleń, zapomnienie historii to czar. Jakże łatwo już wkrótce po szkole znika pamięć win, zasług i kar. Piosenka o krótkiej pamięci, leitmotiv i epok i dni. Na pamięć jej uczcie swe dzieci i sami słuchajcie, jak brzmi. Piosenka o krótkiej pamięci nie nęci, bo pamięć to zło. Zapomnisz i wszystko przeleci, raz górą, raz dołem, raz w bok. Zapomniane szlachetne dewizy, zapomniany niejeden błąd, co powraca cyklicznie jak kryzys i nie sposób wyrzucić go stąd. Bo pamiętać za dużo to przykre, choć przestrzegłoby czasem to nas przed tragedią, przed bzdurą, przed mitem, co powtarza się co jakiś czas. Piosenka o krótkiej pamięci latami gubiła się gdzieś, lecz zawsze wzlatała z nad pleśni jak hymn lub żałobna zła pieśń. Piosenka o krótkiej pamięci niech wierci nam serca i myśl. Nie wolno się łatwo zniechęcić, by znowu nie wyrósł tu krzyż. Andrzej Zaorski śpiewał piosenkę o krótkiej pamięci. Państwo pewnie mi nie uwierzą. Utwór pochodzi z roku 1972, a ze mną kompozytor tego utworu, wówczas bardzo aktywny, mój współpracownik, później rewelacyjny kompozytor, zwłaszcza muzyki filmowej, Stanisław Syrewicz. Dzień dobry. Powiedz mi, ile tych filmów zrobiłeś? No, ponad setkę. Ponad setkę, większość gdzieś w świecie. Tak, tak. Głównie angielsko-amerykańskie produkcje. Zresztą gdzieś w trakcie naszej dzisiejszej audycji usłyszymy może parę próbek z tamtych czasów, ale ja na wstępie chciałem wrócić właśnie do tych lat 70., kiedy żeśmy się poznali, kiedy byliśmy piękni młodzi, a czy ty dalej jesteś piękny? A ja tylko młody. Słuchaj, kiedy to może tak to zlokalizować? Chyba na Famie, prawda? Chyba tak. Przyjechałeś na Famie z kabaretem. Ten kabaret miał jakąś nazwę? Tak, Sigma. To był kabaret, który zdaje się... Tak, chyba Sigma, wiesz... Stworzony przez ciebie i Katarzynę Lęgrę, ale miałeś tak. Tam taką obsadę, że po prostu była powalająca. Przypomnij. Tak, no był Krzysio Kolberger. Tak. Była Ania Romantowska. Był Maciek Szaryk, aktor też. To wszystko byli studenci wtedy jeszcze Szkoły Teatralnej Warszawy. Powiem szczerze, że profesjonalizm, jeśli chodzi o stronę muzyczną i aktorską, po prostu był powalający i to zresztą zachęciło mnie z pewną nieśmiałością, żeby zaproponować ci współpracę. Wtedy zaczynałem robić audycję w radio i na jakiś czas stałeś się kompozytorem, można powiedzieć, koronnym. Wtedy właśnie powstała między innymi piosenka O krótkiej pamięci. Przypomnę ci, że w 70 roku na konkursie piosenki studenckiej, który był wtedy dużym wydarzeniem, dostaliśmy pierwszą nagrodę. Ty dostałeś za Była sobie raz królewna, tak się nazywało? Chyba tak się to nazywało. Gdybyś był królem, to się tak nazywało. Aha. I dostaliśmy za piosenkę, a wykonawczynią tego była Kaśka, moja przyszła żona. No i proszę bardzo, to wtedy, to był ten właśnie rok. Tak, bo ja, to ja był właśnie ten rok, ja za dobre wychowanie nagrodę. Z Jacekiem Klejfem dostałem nagrodę w roku następnym, ale to były te cudowne, wspaniałe czasy, kiedy jeździliśmy razem na Famy, te długie, nocne rozmowy, nie tylko rozmowy, poza tym, twoje maleńkie mieszkanko, to trudno nazwać mieszkankiem, dziupla w suterynie na Jachu Ujazdowskim, to był jakiś taki stały punkt chyba moich peregrynacji po mieście. Wiem, że czasem najprościej było wejść do ciebie oknem. Bo to była suteryna z oknem, które wychodziło na tak podwórko studnie. Tam się mieścił tapczan, pianino i jeszcze między tym jednym a drugim motor. Tak, ale tak. A ty przechodziłeś, który nie mogłeś usiedzieć na spokojnie w jednym miejscu. Tak. Chodziłeś bokiem koło łóżka. Na tych dwóch metrach odbywałem wielokilometrowe podróże. Rozmowa z tobą polega na tym, że ja siedziałem czy leżałem na tym łóżku i przyglądałem się twoim pochodom i ponieważ nie mogłeś przejść na wprost, więc bokiem robiłeś, tak? Tak. Tylko błagam, nie stukaj w stół, ponieważ jesteś znakomitym pianistą, a nie wiem, czy równie dobrym perkusistą. Czy wiesz, że fortepian jest perkusyjnym instrumentem? Do jakiegoś dobrego tyle drugiego pytanie. W każdym razie pamiętam, że na stole leżały pierniki, które myśmy nazywali piernikami Wolskiego, dlatego że leżały tam i ty, dewagując bardzo intensywnie, łapałeś te pierniki, one tam leżały chyba od roku. I po prostu wszystko robiłeś, nie pamiętając, nie myśląc o tym. I dyskutując. Ale słuchaj, wtedy żeśmy nieprawdopodobnie dużo pracowali. Zresztą muszę ci powiedzieć, że moją ówczesną narzeczoną Jolę na pierwszy kontakt z zawodem zaprosiłem właśnie na próbę, bo w tym twoim wspaniałym lokalu jeszcze się odbywały próby i jak dziś pamiętam, Andrzej Stockinger śpiewał piosenkę i nie jestem pewien, ale była to któraś z piosenek reklamowych, bo myśmy również dla chleba pisali piosenki reklamowe i to słuchaj, powiem ci szczerze, jak dziś pamiętam niektóre te utwory, to były tak znakomite melodie, że aż szkoda, że posłużyły do jednorazowego użytku. No tak, no ale tak bywa z reklamą. Ja potem dużo robiłem reklam w Paryżu i też to wymagało bardzo dużo pracy i oczywiście znikało jak ten sen złoty, ale na tym to polega, dostajesz więcej pieniędzy za reklamę niż za dzieło, prawda? Tak, za dzieło. Więc ale słuchaj, to i tak były cudowne czasy, bo przecież byśmy te utwory, te audycje robili jednak dla radia, które zamawiało te piosenki. Jednak powiedzmy, ja już nie pamiętam w tej chwili, czy byśmy się spotykali co tydzień, czy co miesiąc, ale za każdym razem przynosiłeś pozycję mnóstwo piosenek, które właśnie każda mogłaby być, gdyby była zaaranżowana, to by grane było na pianinku, mogłaby być przebojem. No niektóre, wiesz, jednej na przykład nie mogę znaleźć, nie mam nawet w archiwum, to było w bujanym fotelu wuja na przykład. A, rzeczywiście, ale na wiesz, fotelu wuja. Tak. Też zapomniałem kompletnie o niej. I oczywiście na pewno gdzieś przepadła, jak większość z tych utworów, które myśmy wtedy pisali. Ale... I jacy aktorzy. Barbara Kraftówna śpiewała, właśnie Marek Konrad, Piotr Franceski bardzo często. Tak. No a potem to się przełożyło, w moim przynajmniej przypadku, przełożyło się na piosenki z tymi samymi aktorami, czyli był i Daniel Lubryski, i Piotr Franceski, i Krzysiu Wakuliński, i Marek Konrad na programy telewizyjne, które były reżyserowane przez Michała i Krystynę Bogusławskich. Ale co, to wiesz, powiem ci, że to był ten moment chyba, kiedy ja poszedłem do radia, a ty właśnie poszedłeś... A ja wylądowałem w telewizji, tak. I to była Warszawa robiła? Tak, Warszawa robiła. I nie pamiętasz Krystyny i Michała Bogusławskich, to były poetyckie programy. Nie, no pamiętam, tylko że a jaki ten cykl miał jakąś nazwę, bo nie pamiętam. Wiesz, on nie miał nazwy, ale każdy z tych programów opierał się na poezji określonego poety, czyli na przykład był Gałczyński, był Leśmian. Aha, no wiesz, dlatego, bo to nie były programy Olgi Lipińskiej, do której zdarzało mi się pisać, a to było oparte o klasykę. Oparte o klasykę i do tego pisałem. No i oczywiście te utwory potem jeszcze, i Magda Umer oczywiście w tym była, i te utwory potem potem oczywiście gdzieś, tak jak rozmawialiśmy, znalazły się ni stąd, ni zowąd na płytach, chociaż nie powinny. Ale wróćmy się do tych czasów. Przez długi czas ja się nie wiedziałem, dlaczego wylądowałeś w tej norce. Potem uświadomiłem mnie, że właśnie tym warszawiakiem byłeś dosyć krótko i to z przygodami, ponieważ urodziłeś się daleko stąd. Tak, no, urodziłem się zawsze sięgamy do tak zwanych zesłania, sięgamy do okresu romantyzmu, kiedy Polacy byli zesłani. Zapominamy o tym, że w II wojnie światowej też byli zesłani. Moi rodzice wylądowali w Kazachstanie w czasie wojny, ale najpierw byli w więzieniach w Rosji. I tam się poznali właśnie? I tam się poznali w Kazachstanie i w powrotnej drodze zatrzymano ich w takim obozie przejściowym na Ukrainie, w okolicach obecnych walk, czyli w okolicach Donbasu. I tam zostałeś poczęty? I się urodziłem. Oczywiście. Ach, nie tylko, czyli jest tak, bo tam był rok. Czyli jesteś właściwie według ich standardów obywatelem Wolnej Republiki Doniecko-Ługańskiej. Mam paszport już prawie. A potem kolejny etap. Jak dotarłeś do Polski? Potem my do Polski rodzice dotarli, jak miałem dwa, znaczy to nie była jeszcze Polska, ale... Do Lwowa. Do Lwowa, tak, bo tam stamtąd pochodziła moja mama. Dotarli, jak miałem dwa tygodnie, znaczy wyjechali, a to trwało następne dwa tygodnie. Krótko byłeś Donbasem. Tak. I potem we Lwowie siedzieli, ale zrozumieli, że to już nie będzie to samo i że już nie mają czego szukać, w związku z tym przybyli do środkowej Polski, chcieli być w centrum. Jak najdalej od... Ale broń Boże, ziemie odzyskane tak zwane, broń Boże. Tym bardziej, że długo wtedy nie wierzono, że ziemie będą na stałe odzyskane. Tak, no i pociąg stanął w miejscowości, która się nazywała Zduńska Wola. Mhm. To nie jest idealne miejsce dla urodziny się artysty, ale... Tak, no ale oni byli tak przerażeni tym wszystkim i ten system, który ścigał ich, nie tylko ich zniszczył, ale ich ścigał, był cały czas obecny. Po prostu wysiedli na tej stacji. I zostali na jakiś czas. I położyli tam płaszcz, mnie po środku i ta matka zaczęła uczyć w szkole i uczyć muzyki. Ale to było kolejne moje pytanie, bo chciałem się zapytać, skąd talenty, czyli geny? Tak, no ojciec grał w orkiestrze, był takim liderem w swoim miasteczku Dzisna, zresztą gdzieś tam jeszcze daleko Wileńszczyzna. A matka skończyła konserwatorium. Czyli ty właśnie jakby łączysz te dwie kresowe tradycje wileńską z lwowską. Tak, prawda? Jak mnie spytano w pierwszym wywiadzie w Paryżu dla Le Monde, dla Music, jak odbieram to, że jestem emigrantem, ja powiedziałem, emigrantem? Jestem od dziecka emigrantem. Centralna Polska była dla mnie emigracją. Dobrze, za chwilę wrócimy do kolejnego etapu twojego życia i kolejnego etapu twórczości. Teraz ta audycja, która jest taką formą powtórki z rozrywki, przechodzi do części wspomnieniowej, ale ze znacznie młodszej epoki, z lata 90., końcówka 92. roku. Audycja Syp. Raz, dwa, trzy, skaczemy. No, wszędzie dobrze, ale w radiu... A właśnie, od paru dni noszę się z pytaniem. Czy pan, panie Juruś, w ogóle był w tej Ameryce? A co pan tak się głupio pyta, panie Jędruś? Przecież obaj towarzyszyliśmy nadredaktorowi, no. Ale pana jakby nie było. Nie. Wyjąwszy spotkania oficjalne, to nosa pan nie wychylił z hotelu. No moje prawo. A co, psie mózg był? Tak, ale był pan tam pierwszy raz. Za cudze pieniądze. Mógł pan zobaczyć Manhattan, Empire State Building, gmach ONZ-u. A wie pan, że najprzyjemniejsze to było to uczucie, że mogłem? Wolny człowiek w wolnym kraju. No to co, pieniędzy panu brakowało? Przecież ten pip show, no, nawet chciałem panu zafundować. Wielka rzecz, jakby w Warszawie nie można było tego u Rosjanek zobaczyć. Ale mnie interesuje, dlaczego pan nie chciał? Co, naczytał się pan tej propagandy? Nie. Że wszędzie mafia, na ulicy co rusz strzelają, narkomani plują AIDS-em, a złodziei więcej niż mrówków? Na propagandę to ja jestem uodporniony, a co się tyczy bandziorów, panie Jędruś, to gdyby pan mieszkał na takiej klatce schodowej jak ja i mój sąsiad Zdzisiek, to nie bałby się pan w stroju Ku Klux Klanu na rowerze w nocy przyjechać przez Harlem, no. No więc o co chodziło? Przecież w mieście, w którym ulice są ponumerowane, nie sposób zabłądzić. Dobra. No dobra, powiem, ale tylko panu. Dobrze. Bałem się. Ha, jednak. Jeszcze nie skończyłem. Bałem się, proszę pana, straconych złudzeń. Przecież przez te wszystkie lata to dla nas tu Ameryka była rajem utraconym. Proszę pana, nawet jak służąca podnosiła na mnie rękę, to wydawała się statuą wolności. A dolara to bym zębami z ziemi podnosił. No. Jak w szkole chciałem komuś zrobić przyjemność, to mówiłem, ty, kowboj. U nas lepsza była ksywa, ty, gangster. Najwyższy stopień to był szeryf, no. Albo Winnetu, ale o. Czasy się zmieniają. Teraz w szkole to się mówi, hej, biznesmen. No dobra, ale jak już tam pojechaliśmy, mógł pan tego dotknąć, przekonać się osobiście. Bałem się ryzykować, panie Jędruś, że będzie jak u nas. Marzyło się o wolności, o solidarności, o demokracji, no, a co z tego wyszło? No i ja tam jestem zadowolony. Ale pan jest milcząca mniejszość, a my krzycząca większość. Rozczarowaliśmy się, jak ten piesek, co wypadł z sań dziadka Mroza. A propos, słyszał pan o tym przebraniu króla Zygmunta za świętego Mikołaja? Słyszałem. I to mi przypomina sen, jaki tam miałem w Nowym Jorku. No. Że wychodzę na ulicę, patrzę, jest metro. McDonald's, aha, Pałac Kultury ze szpicą. Na ulicy jakieś Kałmuki i Mongoły. Dookoła wszędzie gwiazdy. I myślę sobie, kurczę, zasnąłem w Nowym Jorku, obudziłem się w Moskwie. To mi przypomina taki amerykański film o dziennikarzu, który zasnął w Moskwie, a obudził się na Syberii. I dlatego wolałem, proszę pana, pospać w hotelu. Zresztą, jakie tam było spanie? Te 60 parę kanałów obejrzeć, aż ręka bolała od pilota. Przecież wszystkich nie mógł pan naraz oglądać. Wie pan, z tymi kanałami telewizji to jak z dziewczynami. Wszystkich zaliczyć się, no, nie uda. Ale starać się trzeba, choć trzeba. Byle w kanał się nie wpuścić. Poradnia poza małżeńska. Stosunkowo często stykam się z zagadnieniem, które moi respondenci nazywają oględnie syndromem kota w worku. A mówiąc wprost, jak dobry katolik może uzyskać pewność, że żeni się z właściwą osobą, to znaczy dziewicą. Ateusz nie ma tego problemu. Po pierwsze, w ogóle najczęściej się nie żeni, tylko konkubini. Po drugie, problem dziewictwa go śmieszy. A po trzecie, może sprawdzić przed ślubem. Moi klienci są w sytuacji pokerzysty, który może sprawdzić dopiero, gdy zagra o całą pulę. I często jest za późno. Jak się więc upewnić zawczasu, aby uniknąć bolesnych rozczarowań? Metoda przybliżeń słownych. Można na przykład wobec narzeczonej użyć popularnego w niektórych kołach bluzgu i zaproponować jej dosadnie współżycie przedślubne. Jeśli się zapłoni i odrzuci, dziewica zgodzi się z uśmiechem, dziwka.

ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, tak, tak, patrzę, co się dzieje w tym byłym ZSRR, co aż mi się włos jeży. Panu profesorze, chyba na plecach. Na plecach to sierść. Przypuszczał pan, że szef ordynandę się ości? Rzeczywiście, z wrażenia to się podobno aż sierp wyprostował. No nie takie tragedie Kościół przeżywał, nie takie. No. A słyszał pan, że kilka dni temu na zjeździe pobili się deputowani? Chyba na argumenty. Nie, po gębie. Nie, żartuję pan. No gdzież bym śmiał? Jeden radykał, proszę pana, co tak zmuchnął liberała, że tamten zapomniał, czy jest komunistem, czy hadekiem. No to straszne. A ja uważam, że jest to obyczaj, który warto by transplantować do naszego parlamentu. Nie, no ja mam wrażenie, że to pan dostał od tego radykała przez łeb. A uchowaj Boże, ale może by to rozwiązałoby niektóre problemy. To znaczy, sugeruje pan, żeby po środku parlamentu ustawić ring i z jednej strony puścić posła Bujaka, a z drugiej Niesiołowskiego? To oczywiście przesada, ale niech pan sobie wyobrazi, że posłanka Labuda, zamiast walczyć jak lwica o swoje małe, przyłożyłaby gdzieś w kuluarach posłowi Jurkowi Markowi. No, dobrze, tylko co na to poseł Jurek? Jak to to? Jako szanujący się katolik musiałby nadstawić drugi policzek. Wam formacje. Nam formacje? Im formacje kabaretu chyba nie. O! Co pan Bóg je na obiad? Taki temat wypracowania zadała dzieciom dyrektorka szkoły podstawowej pod Rajgrodem. Mimo zaangażowania w słuszną sprawę, dyrektorkę usunięto, bo okazało się, że 5 lat temu objęła stanowisko z klucza PZPR. Na początku grudnia 1992 roku na giełdzie pojawiły się Łady Samary z datą produkcji styczeń 1993. Na wschodzie znów wyprzedzają epokę. W Operze i Operetce Śląskiej pracuje już więcej przedstawicieli wspólnoty niepodległych państw niż Polaków. Jak to mówią Ślązacy, ano to chłopie istny drang nach Westen. Profesor Mikołaj Kozakiewicz publicznie odciął się od książki swojej żony. Profesor okazał się jednak liberałem i przyznał żonie prawo do posiadania własnych poglądów. Podczas pobytu posła Stefana Niesiołowskiego na Jasnej Górze pojawiła się grupa przeciwników pana posła, którzy, jak doniósł tygodnik Niedziela, dążyli do skompromitowania go. Czyżby jacyś tamtejsi sympatycy Anastazji P? Jak doniosła prasa, z okazji wizyty pana prezydenta Lecha Cięcia Wałęsy w Stoczni Gdańskiej położono tam nową wykładzinę, wymieciono liście z terenu, a żeby nie napadało nowych, usunięto także te, które pozostały na drzewach. Zakupiono także nowy serwis. Czyli statki. Nie, serwis do kawy. O! Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, która bezwarunkowo popiera Maastricht, ale jeszcze nie wie co to, wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie tuzinkowym, trzymający podłużny obiekt w folii aluminiowej. Dzień dobry, pani doktor. Jak zdróweczko? Dziękuję. W tym temacie jestem samowystarczalną. A jak dochody rosną? Chyba raczy pan boleśnie żartować. Z poborów to nie przywiązują końca do końca, a parapet to mię zarósł ostatnio pajęczyną. Bardzo dobrze. A pani doktor jest może panienką? Panienką? A bo co? Otóż przed nowym rokiem moglibyśmy połączyć nasze losy, bo ja też kawaler. Tu pacjent wyłuskał obiekt z folii aluminiowej, no, które okazał się bukietem z 3 sztuk bergery plus gałązka aszparagus. Oto ekskluzywny kwiatek na naszą nową drogę życia. Chwileczkę, bo aż mię pan osłupił swą obcasowością. A czemuż to mielibyśmy się połączyć wyżej wymienionym węzłem? Otóż, bo od nowego roku każdy Polak jest podatnikiem państwowym w nowym gabarycie. A że jestem buźnesmanem sąsiedztwa, to mogą mnie nieźle stuknąć na taki podatek. Ale jak zapodali w gazecie, od nowego podatku będą istnieli ulgi. Jakież to ulgi? Ulgi! Otóż, jeśli na ten przykład człowiek wstawi sobie nową spłuczkę w WC lub ścianę pomaluje, to może sobie odliczyć. A jak się zrzuci na Bośnię oraz Hercegownię, to też może sobie odliczyć. A pan się zrzucił? Jeszcze to rozważam. Najlepiej jednak się opłaca sparować z kobietą, bo małżeństwu liczyć można razem. A gdy więc jedno wychodzi na swoje, a drugie bez urazy, pani doktor, gołym tyłkiem świeci, to wychodzi rabat. O, panu może wychodzi, ale co ja z tego będę miała? Obrączki, męskie oparcie i większy prestiż na gumnie. Filuternie. A seks? No na to to proszę raczej nie liczyć, bo mam dużą zajętość we firmie i wieczorami jestem skonany dosyć. A romantyzm? Od romantyzmu jest Harley Quinn, a ja wyznałem pragmatyzm. To wie pan co? To ja się jeszcze może namyślę. Proszę bardzo, byleby z tym, że przed nowym rokiem. Wobec tego na razie wycofuję bukiet. O, to. A jak pani doktor powie tak, to zwrócę. Na razie żegnam uprzejmie. Ot bezczelny. Co to teraz ludzie nie wymyślą, żeby tę naszą nową państwowość kochaną i urząd skarbowy wystawić z wiatrem? A jak już się tyle lat uchowałam panienką, to sobie nie wezmę wolnorynkowego liberała i do tego skąpego jak harpagan. Do usłyszenia. Niebezpieczne jest życie kobiece z przypadkowym gamoniem lub cieciem. Takie zbyte date joint venture bardzo często się kończy poczęciem. Wprawdzie potem zazwyczaj na wiosnę rozwiązanie nadchodzi radosne, ale problem powstaje dość często. Jak na imię mam mieć to maleństwo? Sprawa prosta, gdy to było pośród żyta, wtedy imię najwłaściwsze to Edyta. Gdy zaś to wydarzyło się w jęczmieniu, to Eugeniusz oczywiście lub Tyreniusz. Nieraz mignie ci ta chwila pośród mięty, to się prosi aż Gaudenty lub Walenty. Gdy zaś zajście miało finał swój w Rumianku, to najbardziej tu pasuje mi Marianku. Marianku, Marianku, Marianku. Nie, Janku, Marianku będzie dobrze. Marianku. Bardzo często to się zdarza w miejscu pracy, to serwacy, a w kanciapie bonifacy. Gdy na biurku względnie na kreślarskim stole, no to Karol, a gdy biurko małe, no to Lolek. Gdy w drewutni to się stało lub na dachu, no to Stachu, a w poznańskim lepiej Jachu. Gdy na molo albo niżej ciut na plaży, to Apollo albo trochę lżej Gerwazy. Gerwazy. Nie, na plaży, aha. Na plaży Gerwazy. Gerwazy. Bywa zdarzy się to gdzieś na loży, będzie z tego dogodny Ambroży. Już natomiast na jakiejś mównicy Jan Chryzostom lub lepiej Maurycy. Ponoć zdarza się to przez telefon. Ja. Będzie z tego najpewniej Ildefons. Po kadencji w nerwowym pośpiechu każdy z państwa odgadnie, że Lechu, Lechu drugi. Nie, pierwszy. Ten pierwszy miał więcej do nazywania. Niepojęta wręcz ludzka jest chytrość, więc to robią w próbówce in vitro. Tu są dwie spośród wielu koncepcji szklanych imion Alexis lub Plexi. Szanowne radio,

To był Piotr Franceski i Konstanty Ildefons Gałczyński, no i obecny tutaj Stanisław Syrewicz jako kompozytor. Przed chwilą mówiłeś mi tutaj, jak szła piosenka, że masz duże wspomnienia z tym studiem, w którym obecnie siedzimy. Może nie z tym konkretnie, ale z tym dużym studiem, które jeszcze obecnie, było przed przebudową. Obecnie Agnieszki Osieckiej. Tak, ale to jeszcze było przed przebudową. To studio było okupowane przeze mnie praktycznie przez półtora roku. No ale czasami wpuszczałeś tam orkiestrę Rachonia. Nie Rachonia, tylko Filharmonię Narodową. Ponieważ robiłem muzykę tutaj na stałe do Sherlocka Holmesa i doktora Watsona. Znaczy, to był taki przełomowy punkt w twoim życiu. To był moment, kiedy na Woronicza, w miejscu, gdzie obecnie znosi się ten Babilon, były angielskie uliczki. To sensacja. Pół Warszawy przychodziło oglądać przez płot. Zbudowano dekoracje i realizowano Sherlocka Holmesa, do którego właśnie pisałeś muzykę. Tak, no i pierwsze nagranie to był grudzień 79 rok. Czyli jeszcze Szczepański. Jeszcze i on był wtedy naprawdę, podjął takie ryzyko, że ściągnął całą ekipę i z Włoch, i z Anglii, i tak dalej. I pamiętam producenta, który był już, tak powiem, na ostatni moment, żeby zrobić piloty. I ja pisałem tego muzykę pod straszną presją. I on był w studio i wyszliśmy o 3 rano, Filharmonia Narodowa siedziała i wyszliśmy. I on po prostu nie wiedział, czego oczekiwać. I jak wyszliśmy, to on amerykańskim paszportem zgarniał mi śnieg z mojej zastawy. To bardziej, że przypomnij mi, był to PRL. Nie miałeś zielonego pojęcia, że w twoim życiu przyjdzie wybrać kolejną emigrację, bo wkrótce potem, możesz opowiedzieć, bo tego też po prostu nagle gdzieś zniknąłeś na jakiś czas z mojego życia. Jak to było z twoim wyjazdem w świat? To było tak, że wyjechaliśmy z moją żoną dosłownie na kilka tygodni. Ona robiła kostiumy w Paryżu do kabaretu jakiegoś. Ja z kolei we Frankfurcie miałem nagrania jakiejś swojej tak zwanej poważnej muzyki. I postanowiliśmy, że za te pieniądze, które zarobimy, zostaniemy na święta. A był to rok 81. I ja wyjeżdżam 18 listopada. Nie spodziewając się, coś z ogromnym nakładem wysiłku budowałeś dom przecież. Tak, który spłonął miesiąc później, czyli w styczniu, o czym nie wiedziałem. Nieznani sprawcy. Ale dowiedziałem się dopiero w maju. Ale tak czy inaczej, znajduję się w Paryżu i ja mam, dostaję telegram, że wygrałem konkurs na jingle na Solidarność. Solidarność ogłosiła w Polsce. Ogłosiła konkurs na jingle dla radia, telewizji i wszystkich mediów. I był konkurs w Gdyni. Ja wysłałem tam propozycję swoją. Aha. I dostaję telegram, że wygrałem ten konkurs. Mhm. I żebym przyjeżdżał i nagrywał. Tak. I wyobraź sobie, że bilet, który dostałem z Paryża do Polski, był 13 grudnia w południe. Ale już nie pojechałeś. No jak mogłem pojechać, skoro nic nie latało i tak ja dalej. Ci powiem szczerze, że to tak się układa nasze życie, ponieważ ja 13 grudnia z kabaretem 60 miałem lecieć do Stadów. Więc czasami o losach ludzkich decydują minuty. Tak, ale chyba dzięki Sherlockowi Holmesowi ty już miałeś, że tak powiem, przetarte ścieżki na zachodzie. Wyobraź sobie, że nic to nie pomogło. Zero. Kompletnie nie. Czyli zaczynałeś od zera? Tak, absolutnie od zera. To znaczy, tym bardziej, że tak, po francusku nie mówiłem słowa. A Kasia? Też ani słowa. Mhm. Mieliśmy jeszcze, Klara miała wtedy, nasza córka miała 4 lata. I mieszkaliśmy w domu wynajętym od kloszarda, który wolał mieszkać pod mostem. Czyli to wskazuje na standard tego mieszkania. W dzielnicy, w której jak przyszedł do mnie Jerzy Pomianowski, który wiedział, że mieszkam na której ulicy, ale nie wiedział pod jakim numerem. Ja powiem, Jurku, jak mnie znalazłeś? On mówi, po prostu. Stanąłem na początku ulicy i spytałem się, czy tu mieszka Biały. To już wtedy było to takie beżowe. To była północ Paryża. W każdym razie Zamieszkaliśmy w domu w mieszkaniu kloszarda i ja grałem do baletu, który zresztą, znaczy do baletu w tym, nie do baletu w sensie baletów, tylko były lekcje tańca prowadzone, aha, prowadzone przez... Korepetytorem, można korepetytorem, tak. Prowadził to naprawdę uroczy, wspaniały chłopak, który skończył szkołę baletową w Moskwie, nazywał się Andrzej Glegolski. I nazywa się, przepraszam, jeszcze Andrzej żyje wśród nas. I Andrzej dał mi wtedy tą pracę, 60 franków za godzinę grania. I musiałem rano wstawać i gnać. I Andrzej mówi, stary, troszeczkę więcej energii, przecież usypiają. A kiedy zaczęło się lepiej? Bo kiedy stan wojenny minął i żeśmy się po paru latach spotkali, to już byłeś, można powiedzieć, panisko. No tak, nawet nie, dość szybko. Na szczęście wiesz, Polska była wtedy bardzo tematem gorącym i znaleziono mnie, pisałem piosenkę dla Yves Montanda, pracowałem z ludźmi, którzy pracowali z wybitnymi, nie wiem, tekściarzami, także szybko jakby wszedłem w taką, ale to było wszystko bardzo enigmatyczne, bo Polską przestano się interesować już na wiosnę 82 roku, już Polska zeszła kompletnie już. Z czołówki gazet, ale zainteresował się mną producent amerykański z firmy Island Records, mhm, który podpisał ze mną kontrakt na 2 lata. No i wtedy mogliśmy się wyprowadzić od kloszarda i zamieszkać w normalnym mieszkaniu. W Paryżu, tak, i zamieszkaliśmy na bulwarze Poniatowski, żeby było patriotycznie. Mhm. I wtedy już zacząłem już wyjeżdżać robić piosenki, pracować z ludźmi typu, nie wiem, takich sław jak Diane Keaton, jak Joe Cocker, jak Marianne Faithfull i zacząłem I wtedy, od piosenki. I wtedy zaczęły się twoje te kontakty z BBC, prawda? I wtedy głównie w Ameryce, a potem zaczęła Anglia coraz bardziej, że tak powiem, pojawiać się na moim horyzoncie. Wiem, że kiedyśmy się spotkali, już nie wiem, czy to był koniec komuny, czy początek wolności, no, wspominałeś, że masz dwa mieszkania, jedno zaś że w Paryżu, drugie w Londynie. Tak, no tak. No to były te czasy, kiedy, wiesz, ja czuję się wszędzie gościem w gruncie rzeczy. No, jesteś na to skazany od tego miejsca urodzenia i poczęcia. Łącznie z Polską w jakimś sensie. No ale w Polsce, żeby chcę podkreślić twój patriotyzm, też masz mieszkanie i sam cię odwiedzam. Nadal mieszkasz na Starym Mieście? Nie, teraz już mieszkamy w centrum. Aha, bo... Znaczy nie w centrum, w tym sensie, że nie na Starym Mieście, bo Stare Miasto to jest jak ciężkie takie miejsce do mieszkania. Tak, to jest tak, jak mówią po angielsku, everyday holiday, czyli tak całe te tłumy turystów. A ty musisz popracować czasami. A czasami trzeba pracować, tak. Dobrze. Z tym, że z tego, co się orientuję, twoja żona, chyba była już żona, wróciła wcześniej. Tak. Katarzyna wróciła wcześniej i tęskniła bardziej niż ja. Mhm. Ja miałem misję do wykonania, potem chciałem się zmierzyć ze światem i co robiłem efektywnie dalej. I efektywnie. Tak. Także to było coś, co naprawdę mnie wciągnęło i sprawiało mi dużą frajdę i sprawia dalej. Dobrze, a powiem ci, no jesteś oczywiście obywatelem świata, ale powiedz mi, zostawmy tą chwilę Polskę, Warszawę, ja pamiętam ulicę Igańską, ten domek, który żeś tam Grochowie, sobie budował, ale gdzie w świecie czujesz się najlepiej? Wiesz, wszędzie. Nie mam. A to nie masz jakichś swoich ulubionych miejsc, nie wiem, zaułku, nie wiem, mostu, rzeki? Może muzycy inaczej to odczuwają. Wiesz co, ja nie mam takich tęsknot do konkretnego miejsca. Miejsce dla mnie wiąże się z ludźmi, których cenię, lubię i z którymi chcę być. I myślę, że jestem teraz w Warszawie, ponieważ jest tu moja córka, moja wnuczka i moja partnerka i jesteśmy szczęśliwi razem ze sobą. A jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o miejsca, no to, to wszędzie naprawdę się czuję dobrze. To nie jest kokieteria, jest... Dobrze, to zawieźmy na chwilę naszą rozmowę, wróćmy do sypu, a po sypie posłuchamy twojej muzyki filmowej. Wiejską ulicą mrok nadpływa jak atrament. Noc tak zapada jak ustawa, przerwa w grze. Snem sprawiedliwych utrudzony śpi parlament, a z parlamentem śpi Anastazja P. Anastazjo, Anastazjo sejmowna, żebyś ty była trochę mniej dosłowna, jak tyś ich w sobie rozkochała wszystkich naraz. Czyś ty swigara, czyś ty figlara? Ech, Anastazjo, gorąca jak Etna, czemu nie możesz być bardziej dyskretna? Przecież to wszystko ktoś poważnie może wziąć, bo społeczeństwo jest wierzące, bądź co bądź. Twe pamiętniki naród czyta do poduszki, od Turoszowa aż do Suwałk przez Koluszki. I ten i ów się dziwi, czując tyle swądu, dlaczego oni